رنگ سبز، برنامه شماره 172. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ای ساقیا مستانه رو آن یار را آواز ده، گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز ده. افتادم در کوی تو، پیچیدم بر موی تو، نازیدم بر روی تو، آن دل که بردی باز ده. افتادم در کوی تو، پیچیدم بر موی تو، نازیدم بر روی تو، آن دل که بردی باز ده. ای دلبر زیبای من، ای سرو خوش بالای من، لعل لبت حلوای من، آن دل که بردی باز ده. خود قصد تبریزی کنی، آن دل که بردی باز ده. از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده دو سه پیمانه، تو مست می جانا من مست به دیدارت، ماندیم خراب اینجا ما را که برد خانه، من ظاهر بیچاره گشتم ز خود آواره، در شهر شدم شهره زین پس من ویرانه. Thank you. عاقبت نشکستی خدا جا مرا بر آتش سوزان مرا بر آتش سوزان نشان دیگر ننشستی حبیب جان امیدم انجا یا یا یا یا دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودتم به احتیاط و اکنون چاگینه شکستی امید من دلم جان اما گرت به گوش چشمی نظر بود دستی را گرت به گوش چشمی نظر بود دستی را خدا دلم را دوای درد من دوای درد من بود که بیگناه بخستی جان یا امید من جان هران کسد که ببینه هران کسد که ببینه جواب و بعد که بگوگه دزیز من جا که من بهشت بدیدم براستی یا دراستی یا عزیز من آخ یار آخ یار امید من عزیزم من جان من جان من زیبت که به درگاه هست نومید نگردد باز، آن کسی به امیدی بر خاک در از افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شد. آنچه شنیدید برنامه شماره 172 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، جلید شهناز و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار از عطار، مولانا، سعدی. آهنگ بیات زند، گوینده روشن است.